राम या प्रवचन परम शब्द स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अषाढ़ शुक्ल द्वादशी विक्रम संवत 2060 तदनुसार 11 जुलाई 2003 को प्रातः लगभग 5 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम। आप समझें कि बार बार कह रहा है, बार बार कहने पर भी स्थिति नहीं होती है तो फिर कहने की आवश्यकता पड़ती है। एक परमात्मा ही है। गीता ने जो कहा, वासुदेव सर्वम, सब परमात्मा ही है। यहां पहुंचना है हमें। जब तक दूसरी भावना साथ में रहती है तो दूसरी सत्ता रहती है, और दूसरी सत्ता रहने से एक सत्ता में ठीक स्थिति नहीं होती। वास्तव में मूल में तत्व एक ही है, एक अद्वितीय तत्व है। दूसरी सब कल्पना है। ये कल्पना मिट जाएगी तो उस एक तत्व में स्थिति हो जाएगी। इसलिए गीता ने कहा, बहु नाम जन्म नाम अंत, बहु जन्मों के अंतिम जन्म में ज्ञानवान माम प्रपद्यते। ज्ञानवान क्या ज्ञानवान? वासुदेव सर्वम इति ज्ञानवान नाम प्रपद्यते। शरणागत सभी होते हैं, पर शरणागत में फर्क है। बहु नाम जन्म अंतिम जन्म में सर्वम वासुदेव इति ज्ञानवान, सब कुछ परमात्मा ही है। ये संदेह न रहे भीतर, क्योंकि वेदों में आता है, गीता में भी, एको हम बहुश्याम, मैं एक ही अनेक रूप से हूं। तो एक ही अनेक रूप से हुआ है, एक परमात्मा ही अनेक रूप से हो गया। और अनेक रूप से होते हुए भी एक ही है। जैसे वृक्ष में टहनियां अलग अलग, उन्हें पत्ते अलग अलग, फूल अलग अलग, फल अलग अलग, परंतु बीज एक ही है। वह अनेक से अनेक बीज होते हैं। अनेक बीजों में होने पर भी तत्व एक ही है। इमले का वृक्ष इतना बड़ा पेड़ और पत्ते बहुत छोटे छोटे, वे पत्ते भी अलग अलग है। जो अलग अलग होते हो इमले वृक्ष एक ही है। एक वृक्ष एक वृक्ष एक वृक्ष होते हुए टहरिया और पत्ते और फूल और फल सब अलग अलग, ऐसे अलग अलग संसार दिखता हुआ भी वो परमात्मा ही है। एक ही परमात्मा अनेक रूप से बन गया। तो अनेक रूप से होते हुए भी है एक ही वासुदेव सर्वम। संस्कृति दृष्टि से वासुदेव सर्व उन्नति सर्व वह सर्व कहने पुल्लिंग आएगा है सर्वम कहने से पुल्लिंग स्त्रीलिंग सब छोटे बड़े सर्वम जैसे कहते हैं तो वासुदेव सर्वम सर्वम वासुदेव सब सब वासुदेव ये सब आएगा उसमें जड़ चेतन स्थावर जंगम उद्भिद जरायु श्वेत जर अंड जर सब आ गया ऐसे मनुष्य भूत भूत पक्षी पर भेड़ बकरी आदि छोटे बड़े जीव जंतु भूत भेद पिशाच देवता दानव राक्षस असुर अनेक होते हुए एक ही तत्व है पद पर पत्ते अनेक होते हुए भी बिखरे गई है सब भगवान का स्वरूप साक्षात इस तत्व को समझने के लिए भक्ति ज्ञान शब्द कहे ज्ञान और कर्म और भक्ति ज्ञान कर्म से भक्ति से नो उपाय और न्योस्ति कर रही थी और वो उपाय नहीं है योगास्त मया प्रतीन योग होता है ज्ञान योग कर्म योग और भक्ति योग तो योग तीन योग है योग योग क्या समत्वम योग उचित है समता नाम योग है समान रूप से विद्या विनय संपन्न है ब्राह्मण है गौ जैसी है सुनिचे व सपा जैसे पंडिता समदर्शी नमदे समदर्शी न समर्थ नहीं है पंडिता समदर्शी सब में परमात्मा को देंगे ज्ञान में सभी होते हाथ या कहने पर भी अंगुलियां पैर वार एक भी अलग है और कर विभाग है पंचा विभाग है भूखे विभाग है इसमें भी एक ही में चमड़ी है हड्डी है नाड़ियां है अनेक अनेक भेद है अनेक भेदों शरीर एक ही है उसमें अवयव अलग अलग है और अवयव नाम अलग अलग है कर्म अलग अलग है अलग अलग होते हुए भी एक ही है जैसे सोने के गहने उसमें से हम तीन रिटर्न आता है सोने का लोहे का और मिट्टी का मिट्टी से बर्तन बने हुए हैं एक मिन मेरी जाते हैं सर्व गौतम भवती एक मट्टी के बर्तन को जान रहे तो सब जान लिया सब में चीज वही एक एक एक एक ऐसे सोने में भी गिना है लोहे का ऐसे अनेक होते हैं एक होता ही वो लोहा ही है सब ऐसे संसार अनेक होते हुए भी एक ही है क्यों एक ही भगवान है उनके अनेक रूप हुए अनेक रूपों से होते हुए परमात्मा एक ही है जैसे मनुष्य एक का मनुष्य एक जाति और व्यक्तियों का अनेक अनेक उनमें फिर स्त्री और पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बचे हिंदू और मुसलमान ईसाई अनेक भेद अनेक भेद अनेक भेद अनेक भेद उन्हें भी एक ऐसे अंत में सत्ता एक ही रह गया था व्यवहार में तीन भेद होता है, एक व्यवहारिक सत्ता है और एक प्रातिभाषिक सत्ता है, एक पारमार्थिक सत्ता है। तो पारमार्थिक सत्ता एक ही है, व्यवहार में अनेक अनेक सत्ता है, तीन सत्ता के रूप है। और गीता गति एक ही है, वासुदेव सर्व। सब परमात्मा स्वरूप है, ये दिखने में अलग दिखते है, छप्पर दिखे, पंडाल दिखे, थम्बा दिखे, सभी अंत में एक पृथ्वी, एक ही पृथ्वी। ये जितने शरीर दिखते, कपड़ा दिखते है, रंग दिखते, अलग अलग दिखते है, एक ही। पांच भूत दिखते, पांच भूतों के रूप, अनेक अनेक में एक, एक में अनेक, तत्व एक ही है। बढ़िया खेती वाला दृष्टांत बढ़िया दिखता है, खेती वाला दिखता है, अनेक में अनेक ही दिखते है। खेत बाजरे का हो तो बाजरे दिखते, वो पत्ते भी बाजरी है, डंठल भी बाजरी है, सुष्टे भी बाजरी है, कुमकुम भी बाजरी है, और दाड़े भी बाजरी है, तुमसा भी बाजरी है, सुष्टा भी बाजरी है, वो बाजरी अनेक है। बाजरी दाने बोए गए और अंत में बाजरी हो गई, उसमें तुम्हारे खेत में बाजरी बहुत अच्छी है। बाजरी का व्यापारी भी देखता है, बाजरी कहाँ है, हमारे हजारों बोरे खरीदे है, बिक्री है, ये तो घास है, घास। पर खेत जानने वाले वो कितने कह रहा, घास है, घास नहीं है, बाजरी है। घास और होता है, बाजरी होती है। जैसे बाजरी एक होती है, ऐसे गेहूं भी एक होता है, जो भी एक है, एक एक एक ही अनेक होते हैं। ऐसे धान्य करें सब आ जाता है एक ही, ऐसे परमात्मा एक ही अनेक रूप से, नाना विधान दिव्यारे, नाना वर्णाकृति नीचे आकृतियों देना है, परंतु तत्व एक ही है। तत्व तो यहां पहुंचना है, हमें यहां पहुंचना है। एक परमात्मा है, वहां पहुंचने में तीन हो जाते, योग भी, ज्ञान भी, भक्ति भी। बड़ी विचित्र बात है, गीता में सबसे पहले ज्ञान योग का वर्णन है, भागवत एकादशी में है तो योगास्तय तीन योग होता है, उसमें ज्ञानम भक्ति कानम कर्म से भक्ति से, उसमें ज्ञान पहले है, फिर कर्म है, फिर भक्ति। ज्ञान भक्ति कर्म ये बताया। वास्तव में साधन करने में कर्मयोग पहले बताया, मैं भक्ति योग बताया, इनमें आचार्यों का मत भले हो रही है, वो अंत में ज्ञान में ही समाप्ति करते हैं। भक्ति के आचार्य भक्ति में समझ में देते सबका, ऐसे देखते हुए हमें तो एक परमात्मा ही है। साधुओं के लिए ये बहुत बढ़िया चीज है, साधुओं के लिए दो चीज सामने, दो, एक जड़ और एक चेतन। दो होते तो ज्ञान है, ज्ञान में द्वैत है, भक्ति में द्वैत है। लोगों ने माना है भक्ति में द्वैत है, मैं ज्ञान में द्वैत है, भक्ति में सत सच्चा वर्ग सत असत्या हेव सत में ही हो, ज्ञान में कहते नहीं। विवेक प्रदान होता है ज्ञान में, तो विवेक में जड़ सिद्धांत होती है। देहि नित्यम अवध्योयम देहि सर्वस्य भारत, संपूर्ण देह में देहि अनित्य है, देहि नित्यम अवध्य। अब देहि एक वचन दिया, एक देहि नित्यम अवध्योयम, देह सर्वस्य, सबके देह में देहि देहि, अन्य संज्ञा निवारे देहि। ऐसे कृत्रिम शरीर सब शरीरों को प्रकाशित करने वाले गए, जानने के लिए भक्ति मार्ग में चलो, योग मार्ग में चलो, ज्ञान मार्ग में चलो, अंत में एक तत्व होगा सब। एक वाली अंत में ये बात पहले स्वीकार कर ले कि है वास्तव में एक परमात्मा है। परमात्मा के दो भेद हो जाएंगे, एक चित्त विभाग एक चित्त विभाग। ज्ञान में ये विभाग मुख्य है, भक्ति में सत सद सब परमात्मा है। अभ्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकारियोयम अचिरे, वही तत्व है। सबसे बढ़िया चीज है कि सब परमात्मा है। इसको दो में कहें, एक है एक नहीं है, जड़ से जड़ से चेतन वो नहीं है, चेतन वो है। ओ है एक ही रहेगा, एक है निर्विकार, एक है। बाजरी ऐसे कहते एक ही दुनिया, और सब बाजरा ढेर बाजरी ढेर होते हैं भी दौड़ा एक एक एक अलग। ऐसे एक में अनेक, अनेक में एक, सब मिलाकर एक। ऐसे नाना बजते शरीर है, शरीर ही है दो भेद का, शरीर शरीर में शासित शरीर तो भेद बताया ना, शरीर शरीरी, शरीरी का लक्ष्य वास्तव में चेतन है। वह शरीरी करने पर भी शरीर को साथ नहीं दिया है, शरीरी को दिया है, उसका नाम शरीर है ही नहीं, तो वो एक तत्व है। इस बात से वासुदेव सर्वम ये ठीक बैठती है। वृत्ति को जान ले कि परमात्मा एक ही है, एक ही एक ही है। जैसे खांड के खिलौने नए नए होते हैं, कोई डंडा है, कोई मकान है, कोई छतरी है, कोई पशु पक्षी, तरह तरह के खिलौने, एक ही चिड़ी एक ही चिड़ी अनेक रूप से अनेक उड़े में एक ही मैंने इतनी दशा में वो चीज नहीं कही। खेती वाली बात बहुत विलक्षण है, खेती बहुत दिखती नहीं, जान का रूप तो दिखता है, अनजान एक बाजी का कहते हैं जिनमें मैंने जौ और गेहूं बिल्कुल एक सी वही नहीं, ऊपर बाहर निकलते हैं वे बाल लंबे होते हैं तो जौ होता है, बाल छोटे होते हैं वो गेहूं होता है, इतनी फर्क है। ऐसे बाजरी में बरू बरू में बरू बरू घास होता है उसे ही पत्ते छोटे होते हैं, डंडल छोटा होता है, बाजरे का बड़ा होता है, ज्वार का उससे बड़ा होता है, मक्की उससे बड़ी होती है, परंतु है एक मक्की एक ही, ऐसे दिखने में एक दिखते पर नहीं, वो परमात्मा एक ही है। इसको जानने के लिए कहने तू ही है तू ही है तू ही है तू ही है, मैं लगे मैं ही हूँ मैं ही हूँ, अन्ना दो अन्नम हम अन्ना दो, अन्न भी मैं ही हूँ अन्नाद भी मैं ही हूँ, अन्न खाना जो मैं जाए अन्नाद खाने वाला वो भी मैं ही हूँ। एक परमात्मा है, सब होते हुए भी सबसे भक्ति का मार्ग बढ़िया बताया, भक्ति में शरणागति सबसे बढ़िया बताया, सर्व को ये तम साधन बताया, सब साधना में कोई तम साधन है, सर्व को ये तम हो या सर्व परम बचा, इस वास्तव से सिद्धांत से एक परमात्मा है। ज्ञान मार्ग में सब कुछ मैं ही हूँ, भक्ति मार्ग में सब कुछ परमात्मा ही है, योग मार्ग में संसार है वो सब एक ही, कामना होने से अनेक दिखते कामना मिटने पर एक ही रहता है, अंत में वही बात एक ही आ जाती है, हरदम प्रसन्न है वो, हरदम प्रसन्न, दुख में भी प्रसन्न है, सुख में भी प्रसन्न है, उदासीन भी प्रसन्न है, मन को तपस्या बताइए, मानसिक तप बताया, मन प्रसाद है सौम्य तप मौनम, मन की प्रसन्नता प्रसाद है, सर्व दुख न माने, इस प्रसन्नता में संपूर्ण दुख माने, प्रसाद सर्व दुखानाम, तो प्रसन्न हरदम प्रसन्न है, भक्ति मारे बड़े पड़ता है, सत सच्चा वर्जन आप आप आप आप आप आप वो आप आप सब करते हुए खुद भी आप आप आप आप खुद आप ही उसमें एक मिल गया, ढूंढ है सब जहां में पाया पता तेरा नहीं, सब जगत में ढूंढ लिया तेरा पता नहीं, जब पता तेरा लगा तो अब पता मेरा नहीं, तेरा पता लगा मेरा पता है, जब पता तेरा लगा अब सब मेरा नहीं, तो मैं भी तू ही है, तू भी तू ही है, वह भी तू ही है, यह भी तू ही है, पहले भी तू ही है, पीछे भी तू ही है, तो सब में बढ़िया चीज है एक परमात्मा है। ज्ञान में जान लो और भक्ति में मान लो। भक्ति मानने में होती है, ज्ञान जानने में होता है। ज्ञान मार्ग जानने के मार्ग है, हमारी जो भक्ति है, भक्ति सबसे श्रेष्ठ बताई सबसे, क्योंकि मूल वह परमात्मा है। यथा तरोल मूल निषेचन वृक्ष के मूल में जल डालने से तृप्यंत स्कंद भुजो शाखा स्कंद भुजा शाखा रूप शाखा सब तृप्त रहते हैं। ऐसे ही भगवान के याद करने से हो जाए। संतों ने एक बात बताई है बहुत बढ़िया, संसार मात्र की सेवा एक परमात्मा मान सके, अपना से एक परमात्मा है, एक एकांत में एक परमात्मा ही है, मात्र प्राणी की सेवा कर रहा है सबका, भगवत स्वरूप ही देख रहा है, चुपचाप कुछ करना नहीं, कहीं जाना नहीं, कहीं लाना नहीं, कहीं ले जाना नहीं, कहीं जाना नहीं, आप अमृत है, अमृत है, अमृत सब अमृत। समय हो गया, सब परमात्मा है, एक ही बात याद हो, एक ही सब परमात्मा है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।